ติสะหนีกำลังฆ่าศึกหนีเงื้อมือศัตรูหนีหัวซุกหัวซุนเข้าไปอยู่ในป่าพอไปถึงป่าคิดว่าปลอดภัยแล้วมาไกลแล้วมีคนพระเจ้าทุตตคามินีคนหนึ่งแล้วก็ติสะอมาตย์คนหนึ่งแล้วก็มีม้าตัวหนึ่งไปด้วยกันสามแต่ติสะอมาตย์นี่เป็นคนรอบคอบไหนๆก็จะไปตายอันดับหน้าควรจะมีอาหารก็เลยพกห่ออาหารไปด้วยเพื่อหิวจะได้กินไปถึงป่าดงลึกแห่งหนึ่งพอดียามพบเพตอนเช้าสว่างมาเหนื่อยสองคนกับม้าตนผูกม้าไว้อยู่ริมแม่น้ำน้ำริมห้วยน้อยๆให้ม้ากินน้ำอาบน้ำม้ามันเหนื่อยแล้วก็พากันนอนพักผ่อนตื่นมาก็หิวข้าวก็ยังตอนเช้าอยู่ก็เลยถามอมาตย์ว่านี่ติสะเธอพอมีแรงไหมสหายเรียกอมาตย์ว่าสหายนะยามทุกยามยากอยู่ด้วยกันสหายติสะเธอพอจะมีเรี่ยวมีแรงไหมฉันเพลียมากไปเดินดูรอบๆบริเวณเราอยู่นี้จะพอมีผลหมากรากไม้อะไรพอจะกินได้ไหมฉันหิวเหลือเกินสหายไปเถอะม้าเราก็คงจะหิวหารากไม้หาหญ้าหาอะไรมาเผื่อมันด้วยเมื่อฉันหายเหนื่อยฉันจะไปด้วยอามาก็เลยพูดออกมาว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้พกอาหารมาด้วยถ้าพระองค์จะเสวยพระกายอาหารก็เชิญเถิดก็ห่อข้าวมาคลี่ออกอาหารยังมีอยู่ข้าวยังมีน่าอร่อยด้วยความที่เคยทำจนชินทั้งที่หิวข้าวนะแต่เคยทำทุกวันอจินกรรมที่เคยทำจนชินแต่ก่อนไม่เคยกินถ้าไม่ได้ใส่บาตรให้ใครก็เลยถามอมาตย์สหายข้าวของเรามีพออิ่มกี่คนสองคนนี่น่าจะเหลือถ้าอย่างนั้นสามส่วนแบ่งให้ม้าอีกส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนนะสหายสหายติสะก็งงก็เลยกราบทูลถามว่าขอเดชะพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมพวกเรามีอยู่สามคนสองคนกับสามกับม้าสามชีวิตด้วยกันเราจะแบ่งไปให้ใครอีกแล้วส่วนที่สี่มันจะไม่สิ้นเปลืองอยู่หมดไปหรือเรากินสองคนสามกับส่วนของม้าก็พอแล้วพระเจ้าทุตตคามินีบอกว่าสหายเอ๋ยตั้งแต่เราอยู่ทรงเกษมพระสำราญอยู่ที่พระบรมมหาราชวังเราไม่เคยกินก่อนที่จะถวายทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำมาจนเคยชินเราแบ่งไว้ส่วนหนึ่งถวายพระก่อนแล้วเราจึงกินนี่คืออจินกรรมสหายก็บอกว่าในป่าอย่างนี้จะไปหาพระมาจากไหนในป่าลึกในป่าดิบดงดำอย่างนี้อยู่ท่ามกลางหุบเขาป่าพองดงรองจะไปเอาพระมาจากไหนเอาเถิดสหายถึงแม้ไม่มีพระก็แบ่งไว้เรายังจะไม่กินถ้าเรายังไม่ได้ถวายทานให้แก่พระเพื่อเราตายไปวันนี้เราก็จะตายอย่างชื่นใจขอให้กรรมนี้เป็นอาสนกรรมกรรมใกล้ตายของเราเถิดเรารอดพ้นเงื้อมมือศัตรูดัสกรมาแล้วเรายังไม่ตายขอให้เราได้ทำบุญก่อนตายซะหน่อยเพื่อเขาตามมาถึงอมาติสะก็แบ่งข้าวให้ใส่ห่อใบตองแบ่งไว้พระเจ้าทุตตคามินีก็ยกใส่หัวอธิษฐานแล้วก็ป่าประกาศร้องข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญพระสงฆ์ทั้งหลายในที่ทั้งสี่เทพยราเจ้าทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายที่อยู่ในหุบเขาป่าพงดงดอนถ้าได้ยินเสียงสำเนียงของข้าพเจ้าที่ไหนมีพระสงฆ์ที่ทรงศีลสุตาที่คุณภาวนาที่คุณอิทธานุภาพขอนิมนต์มารับทานของข้าพเจ้าด้วยเถิดพูดไว้อย่างนี้พูดจบก็นั่งรอสักพักหนึ่ง พระภิกษุองค์หนึ่งท่านมาปรากฏกายต่อหน้าพระภิกษุองค์นั้นเป็นพระอรหันต์อยู่ในป่าถ้าได้ยินด้วยที่พระโสตธาตุได้ยินเสียงด้วยหูทิพย์ท่านก็มาโพธิมาเลยกะติสะเถระพระองค์นี้ชื่อยาวสมัยเมื่อ500ปีหลังพุทธเจ้าปรินิพพานไปยังมีพระอรหันต์ยังมีเกลื่อนอยู่ในป่าในดงในแถบชมพูทวีปก็ดีในลังกาทวีปก็ดียังมีพระองค์นั้นท่านก็มาปรากฏกายต่อหน้าดีใจที่สุดที่มีพระก็เลยบอกเห็นไหมสหายเราบอกแล้วว่าในโลกนี้จักไม่ว่างจากพระอริยเจ้าพระอรหันต์ถ้าจะมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอยู่พระพุทธเจ้าของเราเคยสอนไว้ว่าสัจเจเวภิกขเวสัมมาวิหารยุงอสัญญโตโลโกอรหันเตหิอัสสะถ้าภิกษุทั้งหลายเป็นอยู่โดยชอบใสเป็นอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ในศีลสมาธิปัญญานี้โลกนี้จักไม่เคยว่างจากพระอรหันต์เลยปรากฏให้เราเห็นเป็นสักขีพยานชัดเจนก็เลยยกอาหารถวายเอาใส่บาตรให้ท่านอุ้มบาตรมาก็เอาอาหารในห่อใบตองนี่เทลงไปในบาตรท่านก็นั่งฉันอยู่ใกล้ๆนั่นเองท่านไม่หนีไปไหนฉันให้เห็นให้ชื่นใจฉันอาหารที่เทลงจากใบตองท่านนั่นฉันพระเจ้าทุตตคามไปนี่อิ่มเอิบอยู่ในใจคืออิ่มด้วยปีติธรรมโอ้เราได้ทำบุญแล้วนะก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปก็เอาอาหารส่วนที่ท่านมีอยู่เอาไปเทใส่อีกเห็นพระอรหันต์ทั้งฉันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นวัดข้อปฏิบัติของพระอรหันต์พระอริยะเจ้าณสัทธาทายะนิวิปาตกะไม่ยังศรัทธาของผู้ใดให้ตกไปถ้าใครได้กินได้ทานด้วยก็ให้เขามีศรัทธาเพิ่มขึ้นไม่ทำศรัทธาแค่ให้เขาตกไปแม้พวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะที่นั่งสลอนกันอยู่ตรงนี้ทั้งพระทั้งเนรเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่เราจะรักษาไว้ณศรัทธาทายะนิวิปาตกะไม่ทำศรัทธาของญาติโยมทั้งหลายเขาให้ตกไปอย่างพวกเราอยู่กันมากๆคุณแม่ลำใหญ่เมืองอุดรธานีเดี๋ยวนี้กลับบ้านแล้วซื้ออาหารปวารณาเลี้ยงดูพวกเราได้ยินว่าจะถวายอาหารตลอดพรรษาวันที่10นี้ให้เอารถไปใส่อาหารเพื่อจะเลี้ยงดูพวกเราทั้งหลายลองคิดดูสิถ้าเราทำไม่ดีขี้เกียจโอเออืดอาดไม่ทำความเพียรไม่ปรารภความเพียรกันสามเณรทั้งหลายดื้อนั่งอยู่ด้วยกันทำวัดสวดมนต์ก็หยอกกันไปไม่นบไม่ไหวอย่างนี้ถ้าแกมานั่งอยู่ข้างหลังแกเห็นเข้ามาจิตใจของแกจะหดหู่จะหดหอศรัทธาก็จะตกศรัทธานี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐถ้ามันตกไปก็เหมือนทรัพย์ของหายไปพวกเราจะต้องรับผิดชอบณศรัทธาทายะนิวิปาตกะระวังให้ดีนะสามเณรน้อยนั่งทำวัดไปก็หยอกกันไปครูบาอาจารย์ก็มัวแต่กราบพระไหว้ไปข้างหน้าไม่เห็นข้างหลังโยมเขาอยู่ข้างหลังนู่นเขาเห็นบางคนโยมบอกอู้อยากจะไปหยิกทั้งที่เนนก็คือเด็กๆนั่นแหละแต่พยายามอย่าทำให้ศรัทธาเขาตกไปเทวดาอยู่บนฟ้าเห็นจะทำยังไงพระเนนว่ามีศีลนี้คือผีตายเน่าเทวดาอยู่ฝ่าเห็นแล้วทมน้ำลายถ้าเทวดามาเห็นสามเณรไหว้พระยอกันไปเอาศอกถอนกันไปสามังกอกันไปจะเป็นอย่างไรเทวดาถมน้ำลายนะชาวบ้านเห็นก็ศรัทธาตกทรัพย์เขาหายไปอันนี้พระอรหันต์ท่านไม่ทำให้ทรัพย์พระเจ้าทุตตคามนีอภัยหายไปก็ฉันต่อหน้าอยู่ใกล้ๆนั้นท่านก็เลยยกอาหารที่เป็นส่วนของท่านไปเทใส่อีกใส่บาตรอีกอมาติสะเห็นอย่างนั้นก็ยังไม่กินนะยังดูนายอยู่เห็นนายไปเทใส่ก็เอาด้วยเกิดศรัทธาด้วยนั้นศรัทธาจากติสสะอมาตก็เกิดขึ้นทรัพย์คือเครื่องปลื้มภายในก็เกิดขึ้นก็ไปกราบไปเทใส่บาตรอีกทีนี้ม้าล่ะม้าก็ไม่กินดมๆแล้วก็เลิกดมๆแล้วก็เลิกเห็นเจ้านายมันไม่กินมันก็ไม่กินพระเจ้าทุตตคามนีก็เลยบอกว่าสหายติสสะ ม้าก็ไม่กินมันคงจะอยากได้บุญไปเอาอาหารม้าไปถวายพระผู้เป็นเจ้าเถิดก็เอาไปถวายอีกพอถวายหมดแล้วท่านก็ปิดบาตรปิดบาตรท่านก็อุ้มบาตรไปเลยอุ้มบาตรไม่เห็นเลยหายวับไปต่อหน้าท่านนี้ก็นั่งมองหน้ากันมองตากันเกิดอะไรขึ้นกำลังมองกันอะไรท่านฉันอยู่ดีๆพอเราเทใส่ก็หายวับไปเลยความหิวก็เกิดขึ้นอีกความหิวในท้องพระเจ้าทุตคามินีคิดขึ้นมาว่าเออเราคิดว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าฉันเสร็จแล้วถ้ามันยังเหลือเราจะได้รับเศษส่วนที่มันเป็นมงคลนี้เสสังมังคลังอวิสสัตติส่วนที่เหลือเศษส่วนนี้อันคงเป็นมงคลเราคงจะได้กินแต่นี้ท่านหายไปเลยไม่เห็นตัวท่านเลยพอคิดอย่างนี้บาทลอยมาบาทลอยมาด้วยอาหารเต็มมาเลยบาทที่ท่านอุปนะตัวท่านไม่มาบาทลอยมาก็ดีใหญ่ๆบอกนี่สหายมาแล้วอาหารเราก็พากันแบ่งกันกินรับบาทแบ่งกันกินเอาแบ่งให้ม้ากินด้วยกินจนอิ่มยังไงก็ไม่หมดกินจนอิ่มยังไงก็ไม่หมดสักพักหนึ่งพออิ่มแล้วมันไม่หมดม้าก็ยังกินจนอิ่มของมันท่านก็มาปรากฏกายตอนหน้าปรากฏว่าท่านมาให้พรท่านกลับมาให้พรเองนะพระเจ้าทุตคามินีอภัยก็นั่งประนมมือรับพรท่านใช้คำว่าสิทธามัทโธสิทธามัทโธอาตมาเคยพูดบ่อยๆสิทธามัทโธนั้นแปลว่าขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จวัตถุประสงค์ของท่านจงสำเร็จจงสำเร็จท่านไม่ได้ให้หลายคำดอกให้สามคำสิทธามัทโธสิทธามัทโธอิทังพลังด้วยผลอันนี้ขอให้ความปรารถนาวัตถุประสงค์ของท่านจงสำเร็จเท่านี้เองแต่ในใจท่านก็ปรารถนาอยู่ขอให้เราได้กลับคืนไปย้อนไปชิงเอาราชสมบัติกลับคืนมาได้จะเชิดชูพระพุทธศาสนาเต็มกำลังที่มีชีวิตอยู่นี่คือสิ่งที่ท่านกำลังปรารถนาในใจวัตถุประสงค์นั้นพระผู้เป็นเจ้าให้พรตรงเป๊ะพอดีเลยใช้คำว่าสิทธามัทโธสิทธามัทโธสิทธามัทโธอิทังพลังอิทังพลังแปลว่าผลอันนี้ผลที่กระทำอันนี้จนนำไปสู่ความสำเร็จวัตถุประสงค์ของท่านเถิดปรากฏว่าท่านอิ่มใจมากมานั้นแล้วก็กลับคืนขี่ม้ากลับคืนพร้อมด้วยอมาตย์ก็ไปเห็นกำลังส่วนหนึ่งของตนเองที่ตีฝ่าวงล้อมมารออยู่ในป่ามาพบกันก็รวมกำลังกันใหม่กลับคืนไปตีชนะพวกทมิฬแล้วก็ปกครองประเทศศรีลังกาสืบมาแล้วก็เป็นกำลังสนับสนุนพระพุทธศาสนาสังคายนาอีกครั้งที่5อันนี้คือผลอาจินกรรมและอสนกรรมมันเร็วมากมันแรงมากได้ผลในขณะนั้นเลยกลับคืนมาความปรารถนาก็สำเร็จทีนี้เวลาท่านจะป่วยจะตายเวลาจะตายวันนั้นบอกสหายคือพระเจ้าทุตคามินีนี่มีลักษณะพิเศษอันหนึ่งกลับไปก็จะไม่ให้อมาตจดไปทำบุญที่ไหนให้จดวิจิตเลขาธรรมมหาอมาตอมาตทางธรรมผู้จดจารึกคุณงามความดีเอาไว้ทำบุญอะไรก็จดถูกเขายึดพระนครตีฝ่าวงล้อมออกไปในป่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นให้อมาตธรรมะอมาตจิตวิจิตรเรขาจดเอาไว้เวลาท่านไข้ท่านป่วยจะตายเรียกอมาตมาวิจิตรเรขามหาอมาตมาอ่านบัญชีบุญให้ฟังสิก็อ่านมาสร้างอันนู้นสร้างอันนี้สร้างอันนั้นใส่บาตรทุกวันอย่างนู้นอ่านมาทุกวันทุกวันจนมาสุดท้ายมาอ่านถึงตนนี้เองบัญชีบุญมาถึงตนนี้มาถึงตรงที่ใส่บากลอยๆ อยู่ในป่าพระอรหันต์มารับปลื้มใจที่สุดเลยชื่นใจที่สุดอ่านจบแล้วบอกอ่านอีกกลับขึ้นมาอ่านอีกแล้วบอกอ่านอีกทวนอีกฉันอยากแกฟังฉันชื่นใจอมาต้องมาอ่านบัญชีเก่านี้ตอนที่ทำบุญในป่าตอนที่ถูกฆ่าศึกดัสกรเขาล้อม พระนครไว้ตีผ่าออกไปก็ให้อ่านอีกถึง3ครั้งอ่านแล้วประทับใจมากแล้วก็ตายพอตายปั๊บอารมณ์มันรุนแรงมันเห็นภาพอันนั้นเป็นกรรมนิมิตนิมิตแห่งกรรมนิมิตแห่งการกระทำแล้วก็เห็นกรรมนิมิตตารมอารมณ์ที่เราได้กระทำมามันเห็นอยู่ในมโนภาพนั้นพอสิ้นใจตายปั๊บท่านไปอุบัติขึ้นในดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตนั้นแปลว่าอิ่มดุสิตโตแปลว่าผู้อิ่มสวรรค์ชั้นนั้นเป็นสวรรค์ของผู้อิ่มใจตายด้วยความอิ่มใจด้วยพลังแห่งบุญที่เรียกว่าอาสันนกรรมกรรมใกล้ตายที่ทำมาและอาจินกรรมที่ทำติดๆกันก็ชัดเจนตายปั๊บไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตที่นั่น400ปีของพวกเราในขณะนี้เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตอายุจะยืนยาวขนาดไหนลองคูณดูก็ได้มันจะมีอายุทิพย์อยู่ดาวดึง 1,000 ยามา 2,000ดุสิตานี่จะมีอายุอยู่ 4,000 ปีทิพย์ 4,000 ปีทิพย์ปีหนึ่งมี365วันเหมือนกับเราแต่วันหนึ่งของเขาเท่ากับ400ปีของพวกเราเอา400ปีนี่ไปคูณ365ดูมันจะได้กี่ปีต่อ1ปีของเขาแล้วก็เอาที่มันได้นะไปคูณอีก400อีก 4,000 มันจะได้กี่โกฏกี่ล้านปีคือความอายุยืนของสวรรค์ชั้นนั้นอมาตย์ติสสะมหาอมาตย์ก็ไปปรากฏขึ้นที่ดุสิตส่วนม้าที่ไปด้วยวันนั้นก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเหมือนกันอันนี้อรรถกถาท่านก็เล่าไปจึงถึงขนาดนั้นอันนี้เล่าให้เราพวกเราฟังเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ฟังไว้วันนี้เป็นวันพิเศษเรามาทำบุญกันพิเศษทำเป็นอจินกรรมเป็นอสันนกรรมให้มันเป็นกรรมใกล้ตายให้เป็นกรรมที่เคยชินที่ทำมาแล้วทีนี้หน้าที่ของพวกเราที่จะทำต่อไปโดยเฉพาะหน้าที่ที่เราจะต้องทำของพระสององค์ข้าสามเณรควรจะได้พูดต่อหน้าญาติโยมทั้งหลายทำไมการที่ญาติโยมทั้งหลายมาจำศีลที่วัดเราจึงต้องพานั่งสมาธินานๆทำไมจึงพาให้ญาติโยมกินข้าวเวลาเดียวเหมือนกันกับพระกำเนรกินในภาชนะใบเดียวขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจเจตนารมณ์และการกระทำของพระของเนรนะทำไมต้องพามานั่งสมาธินานๆอันนี้เป็นหน้าที่ที่พระเนรจะต้องอนุเคราะห์ต่อญาติโยมที่อยู่ในบ้านพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาวาสิกธรรมธรรมของพระของเนนที่ประจำอยู่ในอาวาสไม่ได้จาริกรองแดนไปอยู่ที่ไหนทุกวันก็เห็นหน้าเข้าไปในบ้านโยมก็เห็นหน้าทุกองค์ทุกองค์เมื่อโยมมาพระเนนก็เห็นหน้าโยมทุกองค์เพราะไม่ใช่พระแขกพระอยู่ประจำอาวาสสุบาสิกาทั้งหลายหนึ่งอธิสีเลสมาทะปะกะเธอทั้งหลายจงขวนขวายให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้สมาทานอธิศีลคือศีลอันยิ่งไม่ใช่ศีลธรรมดามีอธินะอธิเนี่ยแปลว่ายิ่งอธิศีเลสมาทัปปะกะพาเขาทั้งหลายขวนขวายพาญาติโยมทั้งหลายสมาทานศีลอันยิ่งยิ่งขึ้นศีลธรรมดาที่เขาจำศีลกันตามวัดบ้านธรรมดาเขาก็ไปนอนวัดฉันข้าวเช้าก็กินกับพระเมื่อพระฉันเสร็จโยมก็กินพอถึงเวลาเพลพระก็ฉันเพลโยมก็ฉันเพลเป็นพานั่งหัวจุ่มกันกินกันไปมีหมาก็มาแบ่งกันเคี้ยวเย็นมาก็มาทำวัดสวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธินานๆไม่ได้ตื่นดึกลุกเช้ามันยังไม่เป็นอาทิอาทิไปว่ายิ่งยังไม่เป็นอาทิศีลแต่เราจะทำให้โยมทั้งหลายนี่ได้ก้าวหน้าสู่อธิศีลอธิศีเลสมาทัปปะกะสองธรรมทัสสนีนิเวเสปะกะเธอจงขวนขวายพาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายให้เขาเห็นธรรมให้เขาเข้าใจธรรมอย่างชัดเจน ยิ่งขึ้นธรรมทัศนีทัศนะแปลว่าเห็นทัศนีนะนิเวเสปกะขวัญขวายแสวงหาให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้เห็นธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นทำอย่างไรจะเห็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปฏิปทานี้ไม่สามารถจะเข้าถึงด้วยการพูดและการฟังอย่างเดียวคือพูดอย่างเดียวแล้วก็ฟังอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่สามารถจะเข้าถึงต้องพาทำพูดให้ฟังไม่พอทำให้ดูอยู่ให้เห็นอย่าอาตมาโตลงมานั่งเป็นหมู่เป็นคณะท่านอย่างนี้อันนี้คือพาทำแล้วก็มาพูดให้ฟังด้วยกับพาทำให้ดูพระเนรทั้งหลายก็มานั่งเป็นหมู่เป็นคณะเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมอบอุ่นใจเป็นกัลยาณมิตรนั่งอย่างไรจะไม่ง่วงนอนนั่งอย่างไรจะมีสติสัมปชัญญะก็มานั่งให้ดูที่มานั่งอย่างนี้ต้องมานั่งให้ดูนะนั่งตัวตรงๆให้กระดูกหลังมันตั้งตรงๆตั้งคอตรงๆอย่างนี้มันจะไม่ง่วงนอนมันจะสร้างความตื่นสติสัมปชัญญะเท่าที่สังเกตมาครึ่งพรรษานี่เกือบครึ่งพรรษาเห็นพระใหม่ๆหลายองค์กำลังจะแจ่มใสกำลังจะมีสติสัมปชัญญะนั่งตัวตรงๆสามเณรน้อยที่น่ารักก็มีหลายองค์ที่ยังไม่น่ารักก็มีหลายองค์แต่คงจะพยายามน่ารักขึ้นน่ารักนี่เป็นบุญนะปิยัตเสตังอธิวัจนังปุญญานังบุญนี้เป็นชื่อแห่งความน่ารักถ้าสามเณรน้อยทำตัวไม่น่ารักก็ไม่มีบุญพระก็เหมือนกันไม่น่ารักก็ไม่มีบุญหลังจากมานั่งเป็นหมู่เป็นคณะทำให้ดูแล้วก็จะมาอยู่ให้เห็นอยู่อย่างไม่ถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์นานาประการอันเป็นผลแสดงออกถึงข้อวัดปฏิบัติที่กระทำมานอกจากนั้นก็มาพูดให้ฟังอันไหนมันถูกมันต้องอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลควรจะเพ่นอย่างไรควรจะปล่อยอย่างไรควรจะวางอย่างไรควรจะรู้อย่างไรก็มาเล่าให้ฟังเมื่อในขณะนี้เป็นบุญส่วนหนึ่งเรียกว่าธรรมสวรรค์ใหม่บุญอันเกิดจากการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญอันเกิดจากการแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนข้อวัดปฏิบัติสิ่งที่ผิดที่ถูกให้แก่กันและกันฟังข้อที่ควรละควรเว้นข้อที่ควรประพฤติปฏิบัติแนะนำพร่ำสอนกันต่อไปอันนี้เป็นบุญส่วนหนึ่งจึงมีคำว่าธรรมทัศนีนิเวเสปกะขวัญขวายให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจธรรมเห็นธรรมอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเข้าใจอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นนี่ข้อหนึ่งต่อมาอีกปุญญากาลโนยาโรจกะเธอจงขวนขวายสิ่งใดจะเป็นบุญแก่เขาอันยิ่งให้เขาได้รับบุญได้รับกุศลให้เขาเข้าใจชักชวนในทานชักชวนในศีลชักชวนในภาวนาชักชวนในปฏิทานะใหม่ชักชวนในอนุโมทนาใหม่ปตานุโมทนาใหม่ชักชวนในเวยาวัจจะใหม่ชักชวนในอปจายนะใหม่ชักชวนในการแสดงธรรมแนะนำพร่ำสอนชักชวนในการฟังธรรมสุดท้ายมาลงที่อุทิฏฐุกรรมทำให้ความเห็นของเขามันถูกต้องมันชัดเจนรู้จักบาปเป็นบาปรู้จักบุญเป็นบุญรู้จักคุณเป็นคุณรู้จักโทษเป็นโทษชัดเจนยิ่งขึ้นมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไรอันนี้ท่านเรียกว่าปุญญกาลโนยาโรจกะขวัญขวายสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้แก่เขาอย่างยิ่งให้เขาได้รับประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้เป็นคุณธรรมของพระที่จะต้องอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โยมต่อมาอีกคิลเนนะสตุปกะยามญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมเยือนไปเตือนสติเป็นยายาใจยาจิตยาใจไม่ใช่ยาอย่างอื่นยาใจยาเรือยาแพยาข้างนอกยาขันยาจอกยาข้างในยาจิตยาใจต้องยาทั้งข้างในยาทั้งข้างนอกมันไม่ใช่ขันไม่ใช่จอกไม่ใช่เรือไม่ใช่แพ ยาข้างนอกด้วยศีลให้ศีลนี่ป้องกันความชั่วภายนอกอย่าให้มันรั่วเข้ามาในใจยาข้างในด้วยธรรมสิ่งใดที่มันดีอยู่แล้วให้เขาภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเยี่ยมเยือนแล้วไปเตือนสติอย่าให้เขาโศกเศร้าก่อนที่จะตายท่านทำดีมาแล้วท่านจงวางใจเสริฐสุขติของท่านได้ทำไว้ดีแล้วท่านจะเป็นห่วงเป็นใยเลยอย่าไปคิดถึงคนเบื้องหลังท่านเคยเกิดมานานแล้วแต่ละคนล้วนแต่จะตายไปด้วยกันทั้งนั้นผู้ที่ยังอยู่ก็จะตายตามหลังท่านเหมือนกันคนไข้นี่ท่านให้พระไปเยี่ยมนะไม่ใช่ไปเยี่ยมทั่วๆไปเยี่ยมคนที่เคยลงมาวัดที่เคยคุ้นเคยกันอย่างพ่อใหญ่ขอกำลังป่วยไข้โยมเมื่อวันก่อนๆอาตมาก็พาพระพาเดนไปหมดเยอะแยะไปเยี่ยมไปเยือนไปเตือนสติไปแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังไปให้โยมขอในรับศีลซะก่อนถ้ารับศีลก่อนจะตายแล้วมันชื่นใจตายไปพร้อมกับศีล5จริงๆแล้ววันพระนี้อาตมายังจะขึ้นไปให้แกสมาทานศีล8เพื่อมาแม่ไปเมื่อเย็นนี้ศีล8นี่อย่างต่ำที่สุดไปสู่ดุสิตสวงสวรรค์ชั้นดุสิตนะอย่างต่ำสุดนะสูงสุดไปถึงพรหมโลกได้มีสุขติเป็นอันต้องหวังสุขติปฏิกังขาสุขติจะเป็นอันต้องหวังเคยพูดวันนั้นก็บอกว่าวันศีล8จะมาเยี่ยมอีกทีนึง15ค่ำจะมาเยี่ยมจะมาให้ศีลอุโบสถคิดว่าหลังจากจบนี้จะขึ้นไปเยี่ยมไปให้ศีล8ให้แก่แกอันนี้เป็นหน้าที่ของพระของเนนปุญญกาลโนยาโรจกะขวนขวายกิจกรรมที่เป็นบุญอย่างยิ่งข้อต่อมามีคำว่าคีรเนนะสตุปกะยามญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมเยือนเตือนสติเป็นยารักษาใจแม้จะมีชีวิตอยู่หรือจะหมดชีวิตไปเขาจะไปสู่สุคติสุดท้ายตัวนี้สำคัญมากสุดท้ายจำไว้ให้ดีนะนะสัทธาเทยะนิวิปาตกะเธอทั้งหลายอย่ายังศรัทธาของเขาให้ตกไปเพราะศรัทธานั้นเป็นทรัพย์อันประเสริฐศรัทธาวิตังปุริสัสเสถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ถ้าศรัทธาเขาหมดไปเขาจะทำชั่วก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีความเชื่อโลกนี้โลกหน้ามีพระสงฆ์ไม่จูงใจเขาถ้าเขาตกไปจากศรัทธาแล้วเขาจะทำบาปทำชั่วอย่างไรก็ได้เป็นอันว่าทรัพย์เขาจะหมดไปพระเนนทั้งหลายจงพากันประพฤติปฏิบัติตัวดีๆอย่าให้ญาติโยมมีศรัทธาตกหล่นร่วงหายไปอันนี้อนุเคราะห์กันเป็นอันว่าคุณธรรมของพระของเนนที่อยู่ประจำอาวาสวิหารจะต้องมีอย่างนี้เป็นการอนุเคราะห์แก่ญาติโยมทั้งหลายมีกี่ประการ1อธิศีเลสมาทัปปกะขวนขวายในศีลอธิศีลอย่างยิ่งให้เขาทั้งหลายสมาทานอธิศีลศีลอันยิ่งขึ้นไป2ธรรมทัสสนีนิเวเสปะกะขวัญขวายแสวงหาให้เขาทั้งหลายได้เห็นธรรมในจิตในใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น3ปุญญกาลโนยาโรจกะขวัญขวายสิ่งที่เป็นบุญอย่างยิ่งแก่เขาทั้งหลายให้เขาประสบแต่บุญให้สมกับว่าเราเป็นเนื้อนาบุญสีคิเลเนนะสตุปกะยามเจ็บไข้ได้ป่วยไปเยี่ยมเยือนเตือนสติเป็นอยู่เป็นยารักษาจิตรักษาใจที่ยังมีชีวิตอยู่หรือจะมีชีวิตหมดไปก็มีชีวิตชื่นใจไปสู่โลกหน้าข้อสุดท้ายนะสัทธาทยะนิวิปาตกะอย่าทำศรัทธาไทยของเขาให้มันตกไปรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาข้อวัดปฏิบัติให้มันดีๆให้เป็นไปเพื่อเกิดความเลื่อมใสที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นที่เรียกว่าประสันนานังพิยโยภวายะ เมื่อมีศรัทธาอยู่แล้วก็มีความเลื่อมใสยิ่งขึ้นอปสันนานังปสันนายะเมื่อยังไม่เลื่อมใสเขาได้มาเห็นเขาจะเกิดความเลื่อมใสขึ้นนั้นแสดงว่าเราให้ทรัพย์อันความปลื้มแก่เขาทีนี้หันมาสู่ญาติโยมทั้งหลายเอายังไงวันพระมาถึงเป็นวันพิเศษ8ค่ำ15ค่ำอยากจะแนะนำฝากญาติโยมหน่อยเท่าที่เวลามีและสุขภาพอำนวยให้จำฝังใจพอถึงวันพระวันโกนวันพระวันศีลได้ยินเสียงกองดึกได้